made possible. Su dee yàlla ngay defal moom waxtu wala rek defal fu nekk defal kum nekk defal ndax yàlla moom def kon loolee ku koy sàppoo yàlla dam ko am kon nag moom loolu ak léegi fi moo tax ñu seen a waxee kon yàlla day gis jàpp rek yàlla boo ko gisee du daa gis lu mu mat comme moom la nag lu mu bëgg fu mën a nag defal ko loolu mooy may gërëm soo dee kon mu ngi ñaan ñëpp mel noonu doxee noonu li ci def may fas-fas ak dëkk dafa am solo lool ci su ne bis bi fas-fas rek ko may mu ngi dox ba aussi bii waaye du man ma waaye fas-fas bu dëgg ku ca ne rek yàlla fekkale yàlla du àndal ku ragal yàlla wala kuy yox yox daal kuy sikk sàkk waaye ku dëggu rek yàlla fekkale ci rek waaw ku dëggu rek yàlla fekkale ci rek gis nga yàlla su lay jaay boppam sa bopp la ko jaay yàlla bu lay jaay boppam sa bopp la ko jëndee saa yoon na koy ñàkk sa bopp ngir yàlla yàlla jox la bopp saa yoon na koy ñàkk sa bopp ngir yàlla yàlla jox la boppam te bu la joxee boppam jox na lu gën na ko jox mooy jox na addina ak àndaafi na ngoy ñàkk sa bopp nag te am yàlla mooy na ngoy ñàkk sa bakkan mu jaral la nga ñàkk sa bakkan yàlla loolu ko koy jar fii jaa ngi bëgg sa bakkan ci yàlla rek yàlla bayal te bu la ko bayal nga sañ na boppam te dana ñàkk bakkan ba tax gis nga nu ko ci alquran inna la isra min al mu'minin anfusahum doroo wa ahwalu di adalu ma jànnale ci anfusahum mooy seen bakkan yi dañ ci rewul amwaal ak seen halal xalal ci xol la sax waaye ku nangoo ñàkk bakkanam xam nga ne ñàkk xam kon ñoo mën a ci moom lool te ñii nga xam ne ñoo ñu siitoon ci yàlla seen doxam ci yàlla loolay fekkal kenn ku ne jaar nga boo xam ne su boppam mën na caa def waaye benn roo gannaaw yokkatoo ñu la nga ndax ba koy àgg xam ne ci lu yéen ci àll si salaam gis nga jafe-jafe jaar yëpp ak ñu àndoonoon moom am na ñoo xam sax dañu ñàkk seen bakkan sax fan waaye jaar yëpp ñu yokkatuñu delloo ñu gannaaw lidd wuñ seen wax ba leen deekaare ak góor yàlla yëpp a jaar ñu mel noonu illaa ba ko dee jaare ñu ñu wut ndam waxoon jaar yëpp delloo ñu gannaaw dafa nangoon ñàkk bakkan bi ba seen tubaab yu bëri dem mostay yokkat mostay doole gannaaw mostay leen di wax bay xëy ko libal wa defe na kon loolu ba bi siyaar seen loolu rek lay dox woor ci waay wàcc boo ko amee am nga nekk wa defe kon ñu sant yàlla bu baax ci yoon woo leen nga xam ne moom nañ yàlla jégalal te yomb rek te yoon mooy mooy yoon laa ci joxe sama damay faral di wax ne doyoon na mandarga rek baax boobu leen kuñ dégg mu di wax ci làmmiñe dégg mbaax te ci waa wax ne walaa tuaadu man yaxlu faahu laa ilaha illa allah bu leen noonu képp gën dégg mu wax baax bi laa ilaha illa allah baax boobu moo tàmbali adina ak àllaa sëriñ baa ko tàmbali léegi da caa ko ñaax rek su kee la doon ñaax mooy laa ilaha illa allah su kee la doon ñaax moy muhammadu rasulullah moy wax fatale mo tambale lepp lu xamne guddi na buna ko be fete ñal ki moy guddi ki moy becc gis nga ñare dara gën waxtu wa xale baat bobu lepp ben la ilaha illa muhammadu rasulullah lepp guddi am becc am ko lepp ci xet jaamu yalla ya yalla dox na ci yow ci ben katum ko lu guddi am ak becc ci nit ñepp ci moo xam nit la moo xam jinne la moo xam bàyyi ma la moo xam lu mën a dox ndax léppay jaamu yàlla yow sa benn baat bu seen xeti jaamu yàlla yëpp yàlla di ko nag yow ci benn baat bu dox benn baat bi rek muy la ilaha illa muhammadu rasulullah day moo tax yàlla waxoon fii si yàlla moussa ba mu ko ne dama bëgg jox ma loo xam ne mën nga ko jëlal mosoo ko jox kenn doo ko jox kenn yàlla ko jëlal la ilaha illa allah ba dem ba yëg ne ni ko waxee ñëpp ñëpp di wax ma ne ko baat bi ma joxoon kat yàlla ñëpp koy wax te loo ma jegleel laa bëggul yàlla suwante ko na ko buñ jëla daal ci benn teg ci palaat jël baat ba teg ci palaat ma daale te li mu tekk mooy lu mel ni moom moo am waaye si goo rek tudd ko rek jëfe nit ñi lool te li si yëpp sax waxoon rek day na man kaane aqul kalam wa laa ilaha illa allah daxal jant ku xam ne mooy ko mujj wax nga dugg aja waaye kon teeñu ko ñëgbi noo bala mu di ñëw pour que ñu leen ko làmmeñ ji ba mu jógee islam yi ci xel yi jógee ci xel jën toxal yi su boobaa mën a dox ndax su boobaa ñu ko làmmeñ tuddee na la xelmeñ tuddee na la xelmeñ tuddee te tuddee làmmeñ lu mu rëy rëy rëy tuddee sax ñax ko na rek su dee xam ne lu mu rëy rëy ci doxal du gën rek am na yoo xam ne seen xol la ñuy tuddee yàlla te xol buy tuddee yàlla ceeb yëpp dañuy àddal moom ci tuddi waaw xol buy tuddee yàlla mboolim ceeb yëpp dañuy àddal moom tuddi mu mel ni moom mooy jëkk bi si kaw bi waaye ceeb yëpp dañ cee baax nit kenn la di yëkkatee ñëpp baax wut laa ilaha illa boobu ne noonu la xol bi yëkkatee sa tànk yëpp sa loxo yëpp sa bët yëpp sa nopp yëpp di ko baax wut laa ilaha illa loola dund boobu leen mu doon dundi yàlla ba te moo ne yàlla dañ koy yëg yëg yëg moo gën a boor gis bi yëg yëg moo gën a boor dégg dégg parce que nit ki li mu yëg loolu dund la ci moom ba tax dundi yàlla ku yëg yàlla sa dund dundoon yàlla gis nga dund bu doon jeex nga xam ne dee aroon jeex mooy dund boobu leen ay yàlla am na ne mooy xol boo xam ne yàlla ci def boobu la ngir yàlla kooku du dee mën na làpp nit ñi te yàlla jënd na ko def ba mu leen naan la ak a bëgg na am leen war a indi rek na la wax lu waaye nag ñoo ko sa dégg ma am na ñoo xam ne du ñu dee kuréel yi nga xam ne nag daanaka war nañ wax sa dundoo ku ñëw daal dañuy jàpp ne dundoo ku dee la ba gisee ñu ne yu seeri sax da daan dektal ku dee dektal ku dee duur sax dem ca bàyyi leen bëgg di jox baax na lool waaye bu jógee dañ ko daal kon am solo waaye dektal ku dee mooy dektal kon boo ko dektalee doo tuddee waat kooku nag dangay sax waa jiw doxaa ko wax te fekk dee na mu yàgg na sax ba dundee ko ba mu dund ba xam ne doon dee sax nag moom mooy xamal ko pour nga doon dee loolu mooy dektal ku dee waaye dem na ci yàlla ba dundam ba dëppoo dund ak yàlla ni ko si doolee sama dundam dund yàlla sax dee na benn dund du ñaar dund kon nag mu xam ne du te du kuy dee lorsque amoon la wax te pour sax a yaa ci waxee ne sama dundam dund yàlla sax dee na ba xam ne kon du ma koy dee ndax saa ni mi nga war a daal di xatiw li am na ak na am na ak na xatiw dana ma génne ci nit ñi nag waaye su ma ko jëlee naa ci beneen kii yi te yàlla dafa koy waax koy xalaat léegi rek jàng benn àddu li daa sax loo xam ne àddu ma moo sangu bis bi ne cëli yàlla bind yëpp yàlla aadama ci lay faatu sa ci lay duggee àjjana bis te sa àjjana àddu ma ci la ak lay dugg cëli taxaw bis kon aj ma yaat nañ kon bi si ak dañ ñëw si àllaa téléphone xanaa kon aj ma si ba ñu la xeex aj ma nga ba yow ma fi yaa sax aj ma lañu tekkal ci aj ma lañu dugg aj kon mbir kat seen a war loo kon kon nekk si ak daa ndax la sunaat ko sëñ woon de ak a ñëw kii daal mu tuuti téléphone jaar seen gën te kii daal mu tuuti boobu kat yàlla war nañu ko kenn ku ne yàlla war na la ko yaa ko gisul rek waaye bë bu set yàlla war na la ko bët bu set na waaye gis yomb na la waaye xam nga jëm sax xam nga jëm moo tax làkk rek la su ma dégg kon loolu yëpp mu tëgg mooy kon ak ñooy àndaat rek àndaat rek waaw nekk yi daal jaar seen biir moo tax kon yàlla léppam nii la def gis nga nit xam-xam rek moo wuute nii xam-xam moo wuute nit ñi ci taxaw ne gis naa yàlla te boobu doxoon kaa ñu war ñu gis sa borom gis nga yow borom ko yaa ngi rek lay gis ba yem yoon ba gis ko moom nga yor man na amaana sa fekk ko neex ba ci ndax bumbi sax man na ko wax ñu gis naa te boobu jaar kaa ñu war ñu gis na yàlla taw yaa koy wam ak yow day na war su ma demee kon gis gis am na solo waaye xam-xam nag moo fi mbir kon waaye daa xam loo xam moo tax ma ne gis loolu suuf parce que xam-xam lam lay won bët mënu ma ko won xam-xam lam lay won bët mënu ma ko won lam lay may itam jëpp mënu ma ko may moo tax kon xam-xam am solo lool parce que daa sax wax ne farata la farata la sàpp ko farata la farata mooy loo xam ne mënta ñàkk ci jullit bi moo xam góor la moo xam jigéen bi yëpp ne farata la loo xam ne mënta ñàkk boo defee nag kon boo ko jéggee lépp nga defati rek yaa ngi bàyyi farata bëgg a def sunna du sori soo ko jéggee loo bëgg a def nag yaa ngi bàyyi farata bëgg a def sunna te sunna mënta taxaw mukk ci kanam farata parce que tey jàng rek nga doog man teg sunna su boobaa na kon ñu war a mën a góorgóor ko ci xam-xam xam-xam nag yaatu na lool ndax tey di xam-xam yi dina bëri lool waaye li gën ci xam-xam yi ñoo tax ñuy wax am na ko gën di gën ak baram la mooy tool yi waaw wa afdalul kulloo mi bi idlaa taw bi rabbi naa la ci faax soo dee na sëñ wax te waxu ko moom kenn alquran doon la wax wa maa amilu illaa yëgu laa muxlisina lahu diin nee na xam-xam lépp buy dajee taw nit moo ci gën te dafa nit tawi taw di ñaari taw nit waaye daf ci teg ne wa faxla tafsiril quran nee na gannaaw xam-xamu sol nit nee na tafsiril quran mooy fi daal quran su ma la hadiisu soo ko ak diis kaw war day man lii la day man wax bu ba rek albatta bokk yi doogu ñoom xam-xam fekk su ko defee taw nit boobu ñu wax di ñaari taw nit la takka luul la ak taaw baat bi rek takkale na la takka lu may wax taaw rek may xam nit dana wax lu mu xam waaye du ko mën a génnee mukk ci xam-xam am kon taaruf nag moo tax nga mooy taw si bu taaruf mooy ci wéetal yàlla ci xam wéetalu ko ci wax waaye du ko wéetal ci xam parce que war a daa yàgg daa nga taw si waaye da ko wéet di wax nag parce que xamul ko dañu ajaat fépp ci biir par bi mbaa tuuti rek nga di parce que li ko wax mo tax wax ko ay nitu wat da lo do ko am ñaka xam mo tax lepp lu ma la doon ba nga ca doon dara da nga am ci rek yi da do ca doon dara lepp lu ma la doon bo am ku la ci yi da nga la ci rek do ci doon dara toy fa rek dina ji xel yaron ni ci dina ci rek ni ci dina ci do ci doon dara da nit ñu ñatt ci lo tegg na baax na nga jël rek dem ci ko ndugo ñu baax na def waye mboot mo mom do ko laal am da bu nda ci degg jël sédi da am lo da ñaar wax ne la ilaha illallah ñaar la bi tek ci ñetti mi ko mu ñatt jël ak bañ dem ci ruqay nga xamne waxu du ko laal mu ko lool xaxa do ma xali ci bokul de bi da lay soppi ba nga soppi dir la nga ngal ngay mel abadar sa bokku la ilaha illallah day soppi nit bokku xamo jëm ba xam ko te xamni ki soppi ko suñu bobu nak bok la nga waral ngay mel abadar do ma soppi abadar ñu ma ngi yar jëf ci seen do tudde waye ñu nga xamne dañu suñu ci parol ma ñe yaroon lañ ci seen do tudde tay yene ngi tay leg leg ñu dal leen ci biir nit ñi ba lu ngeen di tudde ay yalla yalla de ay nandam lañ ñam dañu ne gis ñu yar du dañu nandam te nit ñu ko nit bi waye ci ngeen ci am nak lañ ci amul la kon de dina sopp ko yeen sopp ko bo mo leer mo tax tay ñu dal leen mo tax ñu leen di tay xex di wax lu ne sopp ko gol wa ci gën mo lañ ñoro tay dañ la dum la seen bi da xam nak da am lu te waye sopp ko ñu nak mo tax waye li leen sopp rek lay wala na xol ya xam ni la bokkum ñu nek bokkum ñu leen dund mu xey ci baye la ca nga seen ko ci leneen mu nek ci bëkk ci gën ci la nga nekkon ñu dëkk ci am na ko rété da mo xam nak mo yow taw yox ni aari ak xam bi aari bu ci ci am ñu la dëkk waye xam mo ci jëlé ci aari kon nak aari bi ci am la jëgé kon na am rek la lu xam na ko do xam waye tax li aari bi dund ak mo man ko xam dafa ko ci la tam leen waye do ko di yow parce que xam nga la mu dund yow waye mom ni xam nga dund mo lay ñetti mom kon mu ngi ñetti mu xam wet lo xam na wu danger ba da ngay dañ ba bu ko ñu gëss ba xam bu jare ni ñu ñetti kon ni ba tax may faa di wax ni mo la ñu tam sa moy wala ñu dund sa moy wala ñu jëm kan ndax lu tax ñaari ko lañu wax ni waxtu wone ko len ci biir ak ñu jëm ko waa da ci gëj ci jëm daal fari kon nak loolu ko am xel tay tay tay tan dar war nga ci mëna xamé lu ban l'islam mo bi na ci ko len tay ni ko tan ci la la xala ci ko len tan ni ko tan ci tar moy ndey boole ci tar ya ci ci jam rek ndax yeena ci da ko len ci abdu bu ci na ma han bu salaam ñoom ñepp ñoo bokk maafé ci kalima bu la muy laa ndax da la ak kenn la leer rek ñoo ci bokk maafé sara fay bokk ñoo ak bu da ci waxam fa ta am ga da ga degg na salat lu waan ak tarni lu waan ak tarni bokk ñu lan moy soppé ko nak lan ñu saatu waxtu nekk nak moy lu waan lu waan mom sa yéne rek bu kenn ñégué rek bu ko nexé santu lu waan waye tay mom ci xadu tay mom ñu ko xamne ko la do lay gis dara do lay gis dara do saati bo ma ñu jox ci tay di sam di na wala ñu ko bare melo wo fi nak ñu xati kon nak lolé mo tax ñi jëgal nak pour lan ñu war ñu mbot na war ñu baati mba suñu jilli wex suñu war wex suñu asaki wex suñu ajmaki wex loolu moo doon jënd ni xar sa salaam ca la yoroon saaba ya seen gëm yàlla dëgër mu nattu le nit ba xam ne gëm nga dëgër na bu doon ne ci xar salaam. Loolu la tariqa di sàmm tariqa xaqida boobu leen la tariqa di sàmm tariqa di sàmm say julli tariqa di sàmm say koor tariqa di sàmm saraka sàmm sa jàngam alquran loolu tarafi moo la ko sàmmal kenn ko ne ba ngeen dugg tariqa loolu dafa yóbbu wane soo demee ba ca tariqa ba dugg coon lu bàyyi loolu ñu delluwaat la loolu yem loolu ci loolu la wax bi genn loolu am yoqam kon boo borom jiboon noppu la du loolu loolu ci ne nag boo mën a dem rek xar sa la nga yóbbu rek lañ la joxal kese soo ñaan la jéem nag jàppal ci loolu waaye lu xam ne tey moom nga njaay te moom jàngatu la xam nga sa tey ak sunde dëgg yàlla loolu ku wëyee goor mën a noppu du loolu soo nee na dëj jàpp na soo defee ku yàlla baaxee na ba loolu yow bi yëpp ko nag sa sa yàlla soo defee kon mu ngi sant ñëpp mu ngi guddal ndax yamal sol si na wax na ko mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dëkkandoor yi ñu leen di sant bu baax ah jën tóom it ñu ngi leen di santee bu ndax dimbal ngeen ñu day ñu seede moo ñu gënoon ñu waxoon safaan ko waaw li ñu seede nii moo ñu gënoon ñu waxoon safaan ko kon ñu ngi sant yàlla loolee ni jëpp kanam waaw teer yi ñu seede yenn yàlla soxal ko ci kër gi sa soxal ko ci mboolem njoboot bi damay faral di wax ne ñett yii yàlla jox ñu dañ ko war di bàyyi xeet di ko sàmm mooy dëkkandoor bi xarit bi sa ak mboq bi dëkkandoor lu mag du bàyyi xel daanaka mbokk la waaw daanaka mbokk la mbokk la sax ndax mbokk dafa yàqu mbokk la bokk nañ bàyyi nit bokk nag ne bàyyi nit waaye ñu gën a di bokk keneen ñun bokkul sax te bàyyi mëppal la njëriñ ñu tam kon mbokk dafa yaatu kon dëkk la mbokkal bokk koñ bi bokk dëkk bi bokk tur bi soo dee xamal nit ñi jàmm nag ak njëriñ nag dafay baax lool moo gën ngay lox ni moo gën ngay lox ni lu ñàkk barke la lu ñàkk jeexal xëyul naa ci xaar bi moom lii wax si gën ci lu mooy ci leen liggéey na koo sonn ci nit ñi rek yaa ngi ci gën ci nit waaye ñu ko xam ne man lañu dara doo ko may jàmm sa lami doo ko may jàmm sa lox seetu leen julli mooy ci julli mu ci tàmmiam loxo mooy wax nit ñi lu baax te di leen defal lu baax te yàlla tax moo gën di rek safaan la sax ku amaa ma yel foo naa sa ko yem ku sibil ak ku amal nit ñi njëriñ yaa ngi nekk bàyyi ko suuf su ko gudd fan dër nit ñi moo la koy may benn waa defal nit ñi tam sëñ si waa ko damaa bëgg ñaan ma gudd fan sëñ si waa ko soo mu ngeen dëkk yi mu ngeen di bor garab yi yenn garab ngeen di bàyyi mu ne ko dimbalee luñ ko bor mu ne ko lu tax mu ne ko dafa am njëriñ ndax dañuy sàpp man ngeen ma di ko toog mu ne ko boo demee day jël nit waa amaa woon yenn fa naa ko yem ci sol kuy jël ñu yàlla bàyyi ko gis nga moo di yi nit ñi moo di jubut jiwu jot te kuy def lu bon fo soo su ne ñu lay muur waaye kuy def lu baax soo su ne ñu lay ñaan te noonu ñu lay ñaan de di la malaata yi ñaan de te yàlla yi day nangu ñaan parce que yàlla yi dafa yàlla yi bëgg jàmm kon nit ku am jël dafa baax nit te dinaa di wax ne doom ci nga jur sax saa yoo nee ba mu wóor ne amul nga benn njëriñ te du la ko amal rek mais wala ko jàmm ci àll wala jàmm ci àll su gën a doom di gën te ñëpp nag ñëpp laa boo ci njëriñ mu koy wax kon nit lépp kon njëriñ nga su ko yëree kon war na mën a jëm jàmm di zaay ak si baat ca yàlla la ca def it mooy defar sa bopp ci biir ci parce que yàlla moo teral nii wala xam ne karam naa ko jaar moo tax damay fexe wax ba la yàlla defee lii nit fexal nga def sa bopp nit waaw fexal nga def sa bopp nit ci sa wax ci sa jëf ci sa jëmm ci sa gàtt defal la sa bopp parce que yàlla moo teel a jëmmi comme dafa teel a jëmmi kon jàll lay jëmmi ji boo waral tamul tamul boo waree solu solu boo war di ko defal lépp ci kaw fi jëmmi kaw fi jëmmi mooy kaw fi jëmmi yàlla dafa baax li ñu sooxal boppam kuy lëggee nag ci lëggee nga ne waaye koo xam ne liggéeyoo dara nag defaral si jëmmi te lépp lu ngaa xib nag bu la ci kenn mënoo wax ne mukk maa xam li gën a baax maa am li gën a baax te fuñ seen lu baax li lay tëg ngay xeet bu baax te loolu ba duñ koy wax bese leen képp ngay dese mooy nangu ñoo se mooy xam naa yàlla kese xam naa yàlla kese dese di jëli di woor du askan jëm di baax nekk da saxay sàñ ñi fële nga doon a bokk ca xam naa yàlla rek yàq te xam yàlla gi ngay tuuti na lool te ñàkk fàkke lool fekkee na nañu xam yàlla kon xam yàlla amul njëriñ xam na yàlla kese luñ wax ci lu baax nga bokk waxu la sax bokk ci waaye ñoo ko dem ngeneen sa ko safa gën a dugal safa boo xam yàlla xanaa boo xam yàlla kay boo di ngeen yëpp àjjana dana waa ngi koy nekk li mu ne def gars yi waxtaan ma ni yéen yàlla yàlla yi seen waxtaan jàng na lool waaye yéex naa wax fekkee rek su gars yi nekk kon di ngeen ci yëpp gannaa ñëpp sa waxtu yéen rekkee ci àjjana ah di ngeen ci yëpp de soo la bëgg gars yi ñëpp sa waxtu yéen rek yàlla bàjjal waaye si da ngeen àjjana kon si dafa ñu bàyyi ñëpp te ñaare na ñeen moo gën ñett la ko moo ni yàlla da am ci xewal nga xam ne kenn mal si li yàlla di ci am ñëpp mën na cee toolu sa dara di ko wàññe yow nga bu ko jëmoo yow kenn rek xañ ko ñëpp ci sa bànneex ba kat nga ko teg am yàlla dara du xel kon ni ngeen ñëpp àjja ni ngeen ñëpp defal gërëm yàlla yàlla moo ko def kon ñu cee naa si tëj ndax mu saa disoon bu ma sañee ne jaar ñëpp dem àjja la moom dañoo doxal boo sañee jaar ñëpp dem àjja la ñu ne ko yàlla xam ne àjjana dina ci yàlla taxaw na dina mun na waaw man la ko di bon la bind benn di dem rek doo ko soxla fekk ñëpp la ko ne àjjana moom di ngay daw xam moom wala na kon nag xol boobu leen nañ ko jëmaa yàlla yàq na lool kon nag day naan daal wax ci biir waxtaanam gis nga yàlla sa déet yàlla kese kese kese beccaane ngërëm looloo bal di fay dara mënoo ko jox mu nekk mënoo ko jox mu naan mënoo ko jox mu sol mënoo ko fa def soxla yow mënoo defal yàlla dara yàlla mënu ko defal yàlla dara doo koy defal lépp looy defal yàlla yaa ko defalee ci jàmmal foofu la ñu amee ngërëmal yàlla waa ci dent yàlla xanaa maat nag ko si wéetal bu ma waaye njëriñ lim la jox ci xel lim la jox ci kattan lim la jox ci wakkat lim la jox ci dund lim la jox ci taar lépp boo ci bëggee defal yàlla ci yàlla ñu koy defee loolu wax dara ci ko ci yàlla wax nee na seen lor dëkk si man seen jëf dëkk si man lan sa dugu dëri fa sant woon da sa ndax fa sant woon wala sa dugu dëri fa sant woon mun na la jël sama njëriñ ba jëriñ ma waaye mun na la jël sama lor ba lor inna awal xalaatukum isku jëmmikum yéen nit ñu jàkkal bi nga mujj di ni yéen jëpp nga jox ci benn baax di ma ñaan kenn ku ne da nga ñaan dinaa la ko may ba ma sëkk te du wàññi ci ma am dara lu ko sa mënti wàññi gi ci koy sa may su nga dayoo di nit ma mooy itam lu fay jinne ba nga war si yàlla ak daa doo waat ci sa mëngu dara su nga borom di ma jàmm yokk si mëngu dara kon yàlla ma ñu yokk si moom dara ma ñu wàññi moom dara kon nag ak sa saa comme ñu joxañ ñu saako loolu gën a màndeel mooy yéen tubaab yi salaatu na ak gën a màndeel ak liggéey yàlla ci kaw bi gën rek nañ ko màndeel waaw yéen tubaab boobu nag ku ko yëg nag gis sa bopp ku ko yëgul nag doo ci gis sa bopp waaye yàlla na lool ndax dafa toujours ne ñaar rek moo am mooy yàlla yëg na ci jeex na mooy njëriñ li ñu mën koy jëriñoo njëriñ li mën a génn bu dee yàlla kese kese kese bi doo ñëw si baax sa tool yàlla kese kon ñu jëriñ mooy jëriñoo kon xaqul illahiya xaqul Mohamed Yaku taxaw xaqul illahiya la ca jëriñ yëpp xaqul Mohamed Yaku moo ko taxaw moo tax ku bëgg a jëriñoo jàng ci xaqul Mohamed Yaku ñu ñëw jëriñoo wala bànneex am wala jàmm am yéeg yàlla ba loolu am parce que yàlla lan jàmm naka du ko daal waaye ku bëgg jàmm day am ci lifaal solo solo jàmm leen ba tax gars yi baax ñu ko xam yëpp moom ñu jox seen bopp waaw nga sëñ waa na nga koy teg ci waxtu wu ne sa laa si sa du ma si sa taat yi ba tu la si ko ci ndam bi yëpp dafa xaaj lay wax lifaal solo bu dégg tabu ko ak jëli si moom rek tabu ko ak jëli si moom rek gis ko boolu jàmm de moo tax ku la ko gën a xam rek gën la ko yëg rek ëppale ci laa rek daa la loolu moom la ko yàlla defal waaw ku jëli ci man benn yoon yàlla jógee fukki yoon ku gis man téeméer yoon yàlla jógee dina yoon ku gis man dina yàlla aramal la sabar te allah wa sallam allah sallam allah moom la jógee yokk na lool jëmee yoon rek yàlla na aram la sabar kon jàmm njàmm ba defee nag li ñu yëg ku ko yëg nag boo xoolee sa bopp sa bopp saa ba yëg ànd ngi situation kenn ku ne daf laa gis ni boppam daf laa gis ni boppam koo si gis a gis ko ni situation parce que lu dab mooy nam di faral di la defee defar boobu nag mooy dox bi situation ñu tey moo dox la Cheikh Moussa Mbidié Mor Seydou ñooñu ñu tey yenn defar bi ba ne kon ministère bi ñëpp jërëjëf ñëpp. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.